jej dzika, słodka miłość. First Aid Kit w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, między innymi po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za chwilkę rozgrzewka korespondencyjna. No, a państwo znają stałą śpiewkę mailowo, telefonicznie, smsowo za niecałe 4 minuty. Na razie 8 po 4 i kompromisy. LUC, Bowska i Tomek Kot. Ten ostatni to tak nie wokalnie, raczej gwiżdżący. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza chujnąga trony, raz fotel mebli pociął. Relacje damsko-męskie są jak moja kiteriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić się o zera. Słyszałem, co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera. Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang. Ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Myśleć, że Everest to te auta, fury, domy. Zielona trawa, kominek rozpalony. Biały sweter, wsterek, ciepły sedes, lajków tony. Mercedes, litekowy kredens, nagibony. Być może żony to twoje korony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was przysikać świętą prawdą jak Boga parafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Kompromisy. A no właśnie, coś za coś człowiek wcześniej się nie położy, a później, no przyznam szczerze, mi też prawie się udało dzisiaj zaspać do roboty. I to możemy dzisiaj bezkarnie, tak jak wczoraj syciliśmy się w Międzynarodowym Dniu Czekolady, sycić tym, że właśnie, bez ograniczeń, jak państwo także wczoraj w porannej korespondencji przekazywali, tak dziś bezkarnie możemy zwalać winę na to, że piątek i do tego jeszcze... No powiedzieć, nie powiedzieć, no powiedzieć, nie powiedzieć. No mnie się prawie udało, także dzisiaj sprawdźmy, cóż tam po drugiej stronie radioodbiornika. Mailowo budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 telefonicznie i smsowo 71335. A co tam, niech będzie, a może się wykopertnę. Piątek 13, 3 szybkie, ciach, ciach. Done some things I won't forget, but still. Still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked the dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark. Ashley Hams na Dzień Dobry. Tak jest, bardzo piękne pierwsze sygnały od państwa. Pan Rafał z trasy Toruń w kierunku Łodzi, teraz 13 stopni. No i można w piątek 13. Jeszcze będzie się pojawiało, a pewnie też i głosy, że gdzie ten, przecież to szczęśliwy dzień. To pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo dziś pani Aneta z Jordanowa. Dzień będzie dobry. Budzikowa rodzina 13 w piątek po dniu czekolady. To najlepsze, co może nas spotkać pod koniec tygodnia. Pozdrawiam wszystkie czarne koty, ich właścicieli, tych, którzy się dziś po prostu uśmiechają od ucha do ucha. Wszystkich kominiarzy, wszystkich, którzy sól za ramię i tak dalej. No więc jednak bierzemy to na klatę. Pani Aneta dziś z Jordanowa. I do tego, nie dość, że jako pierwsza mailowo, to jak co miesiąc podsyłająca te serdeczności. Właśnie. No i jeszcze sygnał SMS-owy. Pan Andrzej, czuwaj, budzikowe bracie. Właśnie zbieram się za modernizację sieci komórkowej. Meldunek z Przemyśla podsyła pan Andrzej. Bardzo pięknie dziękujemy tutaj, jak to nazwać, sympatycznie, przyjemnej, czy jakkolwiek, modernizacji sieci komórkowej. Życzymy i bardzo dziękujemy za obecność. Na nasłuchu, jak mniemam. Czuwaj, odpowiedzmy. 17 po czwartej, za chwilkę powitanie nowego dnia. No co tam, piątek 13, nie czekamy. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg,

czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Po prostu gdzieś. Coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieję, to czekam i wiem, po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, to wskazuje, że jest dobrze to. Gdybym nagle stracił wiarę, to co było będzie dalej, to czekam i wiem, po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzie. Dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem, po prostu wiem, że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już. Nie wrócę już. No i już. Raz, dwa, trzy i 4:30. Nawet nie czuję, że rymuję. Dziękuję za wypowiedź. Teraz pan synoptyk ma głos, że z południowego zachodu na północny wschód wolno przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Obszar kraju znajdzie się w ciepłym powietrzu polarnym, morskim, a przeważająca część Polski w zasięgu niżu znad Niemiec, choć krańce północno-wschodnie pozostaną w zasięgu wyżu znad Finlandii. A dziś na północnym wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, po południu oraz wieczorem możliwe burze, na Górnym Śląsku, w centrum oraz na zachodzie możliwe burze z gradem. Wiatr wschodni, południowo-wschodni umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura zdaje się też, bo zaczynamy od 14 stopni. Tyleż nad samym morzem, ale to lokalnie, bo na północy do 21. No jeszcze Suwalszczyzna, Podlasie wyłamuje się, bo tam 19. W centralnej części kraju nawet do 23 stopni, ale to nie koniec. Pan synoptyk dziś najwięcej stopni daje Podkarpaciowi. Tam ma być do 25 stopni Celsjusza. Tyle na razie od pana od pogody, choć rzecz jasna, jako że spoglądając w prognozy widzimy, że prognoza dziś dynamiczna, burze z gradem również, więc do tych informacji pogodowych będziemy wracać. Teraz czas na muzykę, pierwszą część naszego cyklu, 3 na raz, 7-1-3-3-5, no może komuś się uda po pierwszej nutce odszyfrować, cóż tam zrodziło się w budzikowej łapetynie i co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Toki, jędza, jęzor, jęk. Może złość wyleję, trzaski, huki, brzęk. Wyszłam i nie widzę dookoła nic. Pech się głośno śmieje, a mnie głupie wstyd. Wysiadł mi samochód, przez to ze mnie drwi. A tu jeszcze pada kapuka kuki. Uciekł mi autobus, drugi pęka w szwach. Kapie coś do buta, jaki piękny świat. zamiast ziajana chłonę pracy rytm. Nisko szef się kłania, kwaśno szary zły. Cisza wiatr przed burzą zerwał się w nie. Zaraz słodkim słówkiem poczęstują mnie. Słowa, słów, potoki płyną w dusz i brzesz. Kiedy wyjdzie słońce, kapu, kapu deszcz. Gdy zły humor blisko ciebie, pierwsze odpowiedzi już napływają. Bardzo się cieszę. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Dziś zdaje się, że to chyba prościzna, chociaż no, różnie to redaktorek potrafi czasami w maliny wyprowadzić. Druga i trzecia nuta. Przypomnę. 71335, a na budziku za 25. Nie, żeby się nie rymowało. Za 24, piąta. O. Czy jestem szczęśliwa? Życie czasami bywa znośne. Słowa zwykle wszystko tylko psują. Dobrze nie całkiem jest dorosnąć. Może jest jakiś przepis na szczęście. Może to się mierzy lub waży. A może to się definiuje. Ma jakąś zwrotną logiczną formułę. Zabierz mnie tam, gdzie chodzi się posąd. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na styl. Słodkie i słone. Zabierz mnie tam, wiesz mnie tam, gdzie chodzi się boso, zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Trzy na raz. Nieszczęścia chodzą parami, więc wierzę coraz częściej, że nigdy mnie nie spotka największe z wszystkich nieszczęście. Jest wielkie tak, że wystarczy, bym w prochu starty leżał, nie znajdę przed nim tarczy, nie znajdę przed nim puchlerza. Lecz los rozczuwa nad nami, kto ufny, ten mnie pojmie. Nieszczęścia przecież chodzą parami i to mi daje rękojmie. I wierzę ja, mała płotka, zaszyta w szuwary losu, że to największe mnie nigdy nie spotka, bo spotkać mnie nie sposób. Wierzę ja, mała płotka, zaszyta w życia szuwary, że to największe mnie nigdy nie spotka, bo ono nie ma pary. No i już. Brawa, brawa. Owacje. Nawet bym powiedział standing ovation. To w naszym cyklu trzy na raz. Fantastycznie. Trzy piosenki łączy słowo pech i trzynastka od pana Krzysztofa z Wrocławia. Taka odpowiedź. We Wrocławiu trzynastka, właściwie czternastka powyżej i księżyc z chmurami. To pierwsza odpowiedź. Pan Marcin z Zakopanego. Czyżby pech? Ze znakiem zapytania. Czyżby czyżych? Ejże szczęście, to od pani Eli na miejscu trzecim. Fantastyczna odpowiedź oczywiście pani Krystyna Giżowska. Gdy dzień dobry mówi pech, przed chwileczką Kora i przepis na szczęście, a przed chwileczką mistrz młynarski i nieszczęścia chodzą parami. Zaklinamy piątek 13. Szczęśliwy czy nieszczęśliwy? Oto pytanie na dziś w budziku. 71335, 2273 oraz budzik @polskieradio.pl. To teraz będzie szczęście. Choć znajdziemy tylko nasze miejsce, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Na krzywie wytniemy, wyryjemy serce, jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja, to właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja, po co nam więcej, gdy tyrytataj. stronę serca, tyrytataj. Jak gdyby przed nami nie robił tego nic. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce, tyrytataj. Po co więcej, gdy ty i ja? Po co nam więcej, gdy? Tyrytataj, tyrytataj, ty, ty, ty, ty, ty, ja. Jakie to szczęście. Paweł Domagała. Godzina 4, minut 44, sekund 44. No to my w tym tygodniu po raz kolejny sięgniemy po mistrza młynarskiego, bo jest autorem słów do kolejnego nagrania. Będzie śpiewała pani Halina Kunicka, nagranie z roku 1988 dla Polskiego Radia. To nagranie Zabłyśnie dzień, gdy uda mi się wszystko. A sięgamy po złotą kolekcję 40 lat minęło na ścieżce dźwiękowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Oczywiście wspominamy wtorkowy jubileusz i przez cały ten tydzień z tej właśnie płyty tygodnia, dziś w Budziku, właśnie po raz kolejny fantastyczne nagranie z tego wydawnictwa. Ale przecież łatwiej żyć z nadzieją, że nadejdzie kiedyś taki dzień. Zbliży się kroczkiem Czeplina lub autem pana Ilo. Zaśpiewa jak Czelsomina i uwierzysz w to, że to jest dzień, gdy uda ci się wszystko. On już jest blisko, uwierz mi, gdy i otrzyj łzę i pomyśl, że jeżeli dla mnie, to i dla ciebie też. Zabłyśnie dzień, gdy wszystko ci się uda. Uwierzysz w cuda, tak jak wierzę ja. To nie musi zaraz jutro być, ale przecież łatwiej żyć z nadzieją, że wciąż bliżej nam do tego dnia. Lepiej bogatym i zdrowym niż biednym i chorym być, idąc po rozum do głowy, po tę prawdę idź, że błyśnie dzień, gdy uda nam się wszystko. On już jest blisko, pesymistą wbrew. Ty się z nich śmiej, w dniu takim miej na asach kier, a tutową blotkę trel. Zabłyśnie dzień, gdy wszystko ci się uda. Uwierzysz w cuda, tak jak wierzę ja. To nie musi zaraz jutro być, ale przecież łatwiej żyć z nadzieją, że wciąż bliżej nam do tego dnia. dziś mi uda się wszystko. Wszystko na ten temat. Zabłyśnie dzień, gdy uda mi się wszystko. Jerzy Duduś Matuszkiewicz do słów Wojciecha Młynarskiego. To pani Halina Kunicka z naszej płyty tygodnia spotkań z jubilatem. Pani Beata z Torunia, mam nadzieję, że zadowolona, uśmiechnięta. Właściwie tak przez cały tydzień czekała na to nagranie. Tak obiecywałem, zejszło nam się do piątku i proszę. Choć to pierwsze dziś w budziku, ale nie ostatnie spotkanie z twórczością pana Matuszkiewicza. Jeszcze będziemy sięgać tak króciusieńko. Wydaje mi się, że to nie będzie pewnego rodzaju złośliwość, a raczej podkreślenie tego, by cieszyć się z tego właśnie piątku. Czy on trzynasty, czy nie, czy pechowy, czy jakkolwiek. No państwo przekonują, że nie, żeby się w ogóle tym nie przejmować. Tak jak wczorajszymi tymi papierkami po czekoladkach. No posprzątałem czyściusieńko. Nikt nic nie wiedział. Bardzo dziękuję, że państwo także nikomu nie donieśli. No co prawda redaktor poranny później miał pewnego rodzaju wątpliwości, czy powinienem zostawić mu chociaż jedną, czy nie, no ale... No państwo rozumieją, jak to jest z czekoladkami, tym bardziej w Międzynarodowym Dniu. No ale to było wczoraj. A dzisiaj warszawskie tango właśnie za chwilę. Kombo taneczne, bardzo proszę. Klawo, jadziem. W ubrątkich stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i bułkow cymbał. Dwa razy boko i szuszu flatką i zmiana dam. W tym wielkim tłoku ktoś felk jest z boku i felka kuza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy, policja i bułko wryja i fajno jest. No i fajno. Klawo jadziem, warszawskie kombo taneczne. I po raz kolejny pojawia się nazwisko Młynarskim. Tu junior Jan Emil ze swoim zespołem U Bronki Wstawa. Gdyby państwo mieli ochotę, to bardzo prosimy, bo tak może oficjalnie, nieoficjalnie jedna z piosenek tego tygodnia, ale jednak w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Pan Darek z Bolesławca. Dziś jest dzień dnia 13 w piątek, czyli znów dzień czegoś 13. No i wsio jaśne. Za 7 minut będzie piąta z propozycji do listy przebojów. Już jako nowość w zestawie podstawowym. No, tak bardzo byśmy chcieli, bo to wciąż jeszcze poczekalnie, ale ostatnio jako nowość na 41. Nowe nagranie w trójce. To Basia.